อ้าวได้เวลาพอสมควรแล้วเราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันมาเป็นเวลา3 ชั่วโมงกว่าแล้วขจัดปัดเป่าความง่วงเหงานอนออกเสียทำความรู้สึกตัวให้ทั่วพร้อมหายใจให้ละเอียดลึกๆลงไปแล้วก็อัดดันให้มันฉีดให้มันเพรสเซอร์พวกเลือดอะไรต่างๆเนี่ยไหลเวียนไปทั่วทั้งร่างกายแล้วก็ขย้อนเข้าอีกนิดหนึ่งปล่อยออกมาอย่างละเอียดจะรู้สึกเบาสบายโล่งโปร่งทำอย่างนี้ไพลพึกเสียงนกยูงส่งเสียงร้องโวเวกันมาหลายยกแล้ววันใหม่จะมาถึงขออนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามของท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจต่อสู้ทรมานกิเลสทรมานกิเลสกันมาตั้งแต่ตี 2นี่นะนั่งหัวฟัดหัวเวียงสะปะงกสะปะงากทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาถ้าพระพุทธเจ้าของเราได้มาพบมาเห็นพระองค์ยังทรงพระชนมาอยู่จุอยู่นี่ก็คงจะพอใจแย้มพระสวนคงจะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนั้นเอวังโหติจงเป็นเช่นนั้นเถอะพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าเวลาใดเห็นพระภิกษุนั่งหลับโง่ง่วงกันในป่าเห็นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมตถาปังภิกขุนังปจารมานังนิสสันนังอารัญเยนิสินนังอารัญเยเวลาใดได้เห็นภิกษุทั้งหลายผู้นั่งโง่ง่วงอยู่ในป่าท่านกล่าวว่าน่าดูน่าชมน่ารักเพราะในขณะนี้เราทั้งหลายกำลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาอย่างชนิดที่ไม่ยอมสู้เอียไม่ยอมสู้ฮกอย่าว่าแต่สู้ฮกเลยสู้เอียก็ไม่เอาขออนุโมทนา นะวันนี้คิดว่าควรจะได้พูดได้ยินได้ฟังกันในเรื่องที่สมควรจะพูดสมควรจะได้ยินได้ฟังกันมาแล้วซึ่งเราก็ยังไม่ได้พูดกันให้ถนัดชัดเจนยังพูดกันโดยอ้อมก็อยู่ในเรื่องเครือเดียวกันนี้แหละโลกทุกวันนี้เขาเรียกชื่อมันโกโก้วาโลกาโนวัต globalization เป็นภาษาฝรั่งทีนี้ไม่รู้ใครเป็นผู้ปุ้งศัพท์นี้ขึ้นมาใช้ว่าโลกาโนวัตโลกาโนวัตเนี่ยเป็นภาษาบาลีเต็มเป่าเลยแปลว่าหมุนไปตามโลกตามกระแสของโลกมันก็น่าจะถูกนะแต่ผมจะพูดอีกอันหนึ่งพูดในเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ในนี้คือโลกุตรานุวัตหมุนไปสู่กระแสแห่งความอยู่เหนือโลกไม่ให้โลกมันครอบงำจุนเนื้อโลกเรียกว่าโลกุตรานุวัตใช้ศัพท์ให้มันไพเราะตามแบบของพระพุทธเจ้าหน่อยหรือจะพูดภาษาฝรั่งมั่งค่าให้มันทันสมัยกับเขาบ้างโมเดิร์นิเซชันบ้างก็คงจะใช้คำว่าซูเปอร์มันเดลิเซชันซูเปอร์มันเดลิเซชันไม่ใช่ globalization แต่เราจะใช้คำว่า supermondialization supermondialization นี่ก็หมายความว่ากระทำให้อยู่เหนือนอกเหนือไปจากอิทธิพลของโลกไม่ไปตามกระแสของโลกแต่ไปสู่กระแสแห่งความเหนือโลกให้ช่วยฟังให้ดีนะในนี้โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลทำให้โลกทั้งโลกนี่แคบเข้าถนัด ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพขอบเขตแห่งอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายอินทรีย์ทั้ง5นี้มีประสิทธิภาพสมรรถภาพกว้างไกลโลกทั้งโลกร้อยรวงสู่จอโทรทัศน์จอทีวีทำให้เราได้มองเห็นว่าโลกนี้มันแคบถนัดเพราะการมองอย่างชนิดที่เรียกว่าหูได้ยินไกลตามองเห็นไกลตามองกว้างหูได้ยินไกลอะไรก็ตามอินทรีย์ทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายนี่ได้ขยายสมรรถภาพขยายศักยภาพของมันให้เราเห็นไปเหมือนโลกทั้งโลกเป็นชุมชนเดียวกันนี่แหละที่เขาเรียกว่า globalization ทีนี้พวกเรามาปรุงศัพท์ขึ้นมาใช้ใหม่ว่าโลกานุวัตก็คือแล่นไปตามกระแสมุนไปตามกระแสของโลกถ้ามองในแง่วัตถุโลกนี้กว้างไกลด้วยสมรรถภาพทางวิทยาศาสตร์ทำให้ตาเห็นกว้างไกลหูฟังได้ยินไกลๆเปิดโทรทัศน์ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นที่ยุโรปอเมริกาแอฟริกาเราเห็นเราได้ยินเกิดอะไรขึ้นที่นี่ตีข่าวออกไปทั่วโลกอย่างนี้เราจะเรียกว่าโลกภายนอกของอินทรีย์ทั้ง5กว้างไกลแต่สิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่หูได้ยินทั้งหมดนั้นมันก็มารวมลงอยู่ที่จิตใจเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับปฏิกิริยาต่อจากนั้นก็ทำให้จิตใจได้วิ่งไปตามกระแสแห่งการได้เห็นการได้จินก็พอจะสรุปรวมลงได้ว่าโลกานุวัตก็คือฐานะที่จิตวิ่งไปตามกระแสของโลกกระแสแห่งอายตนะแห่งอินทรีย์โลกทั้งโลกเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจชะสุโลโกสมุปปาโทพระพุทธเจ้าว่าอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นโลกก็เกิดขึ้นเพราะนั้นโลกภายนอกกว้างไกลแต่เสร็จแล้วโลกภายในคือจิตใจคับแคบอย่างไรเหมือนเอาโลกทั้งโลกที่ตาได้เห็นที่หูได้ยินอะไรเนี่ยมารวมลงที่ใจก็เลยคับแคบโลกภายนอกกว้างไกลโลกภายในคับแคบทำให้จิตใจเนี่ยคับแคบตกอยู่ภายใต้กระแสอิทธิพลของโลกของสิ่งที่ยั่วย้อมอมเมาสติมิเลทอิโมชันวิ่งตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันไม่พอชีวิตทั้งชีวิตแม้จะมีอายุอยู่เป็นแสนปีล้านปีก็ไม่เพียงพอกับตัณหาเวลาแห่งชีวิตเป็นล้านปีก็ยังไม่เพียงพอต่อการสนองตอบตัณหาเพราะฉะนั้นโลกภายนอกยิ่งกว้างไกลโลกภายในก็ยิ่งคับแคบคนทุกวันนี้จึงเป็นโรคประสาทได้ง่ายปัญหานานาประการเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นอย่างง่ายดายความสุขก็หายากเขาทุกทีทั้งที่เจริญด้วยไบโอเทคโนโลยีเพื่อชีวิตเพราะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่โลกภายนอกทางตาหูกว้างไกลโลกภายในแห่งจิตใจจะต้องคับแคบวิ่งตามกระแสโลกไม่ทันมันจะอกแตกตายอยากได้อย่างนี้อยากเป็นทะเยอทะยานร่านอยากโด่งอยากเด่นอยากดังเอาเข้าไปอยากโดดเด่นทางการเมืองอยากรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอยากจะพิชิตโลกทั้งโลกอยากจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเด่นเป็นพระเป็นเจ้าอยากจะเป็นศาสดาก็ว่าไปเถอะนั่นแหละครับแค่ว่าทุกทีปัญหาตามมาโลกานุวัตน์ globalization ก็เกิดขึ้นอย่างเหล็กเลี่ยงไม่ได้แต่ที่นี้เราจะพูดอีกอันหนึ่งคือเราจะให้โลกภายนอกจะกว้างไกลโลกภายในยิ่งโล่งโถงโปร่งว่าง เบาโปร่งเบาสบายปล่อยวางให้มันเป็นโลกุตรานุวัตโกลบาลิเซชันเราไม่เอาแต่เราจะเอาซูเปอร์มันเดลิเซชันซูเปอร์มันเดลิเซชันคืออยู่เนื้อกระแสของโลกสิ่งเหล่านี้แหละที่พระพุทธเจ้าคอยพร่ำสอนในทางพระพุทธศาสนาเราเป็นห่วงมันเป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตนะเชื่อว่าเรื่องนี้ไปพูดในคนทั่วไปฟังเขาก็หาวนอนแน่นอนยังไม่มีพื้นฐานที่จะพอรับรู้รับฟังในเรื่องโลกุตรานุวัตเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่เราทั้งหลายเคยได้ยินอยู่บางครั้งแต่ก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจคือเรื่องสุญญตาขออภัยไม่ใช่สุญญตาเกลื่องกระเวียนนะที่กำลังมีเรื่องมีราวกันเราไม่เอาสุญญตาอย่างนั้นมันจะเป็นอสุญญตามันจะพุ่นมันจะไม่ว่างเราจะเอาสุญญตาที่พระพุทธเจ้าสอนสุญญะแปลว่าว่างตาแปลว่าความสุญญตาแปลว่าความว่างเรื่องนี้มันเหมาะสมพอที่จะพูดกันได้รู้เรื่องกันได้กับพวกเราที่ได้ฝึกฝนอบรมมาแล้วอย่างเขี้ยวกล้ำแต่ขอบอกให้ทราบว่าเรื่องนี้แม้เราจะฝึกฝนอบรมมาก็ยังมีความรู้สึกว่าหนักใจที่จะพูดผู้ฟังก็ยังมีจำนวนไม่มากที่จะเข้าใจในเรื่องนี้ถึงไม่เข้าใจก็ขอให้สนใจเอาไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งละเอียดเพราะว่ามันเป็นเรื่องอยู่เนื้อโลกโลกุตลาพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าเยเตสุตตันตาคัมภีราคัมภีรัฏฐาโลกุตราสุญญตาปฏิสังยุตาพระสูตรอันใดอันเป็นคำสั่งสอนของเราตถาคตเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมีอัดเนื้อหาสาระภายในที่ละเอียดลึกซึ้งเป็นเรื่องเหนือโลกเป็นเรื่องโลกุตรานุวัตมุ่นไปสู่ความเป็นอยู่อย่างเนื้ออิทธิพลแห่งโลกธรรมทั้งปวงสุญญตาปฏิสังยุตตาย่อมเกี่ยวเนื่องอยู่กับความว่างให้ฟังให้ดีท่านสอนอย่างนี้แต่พวกเราไม่ได้พูดกันเพราะว่าเรื่องนี้จะต้องพูดกันกับบุคคลที่ผ่านขบวนการในการฝึกฝนอบรมตนมาแล้วทั้งภายนอกภายในคนเหล่านั้นจะต้องเป็นคนที่อบรมกายภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญาเป็นผู้อบรมกายจัดการกับกายให้เหมาะสมกลมกลืนอยู่ง่ายกินง่ายเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติไม่มีส่วนเฟ้อไม่มีส่วนเกินปัจจัย4เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอาหารการกินทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับกายจะต้องฝึกฝนอบรมให้เหมาะสมพอเหมาะพอควรไม่มีส่วนเฟ้อไม่มีส่วนเกินไม่เบียดเบียนตนเองอย่าลืมนะคนเราเนี่ยถ้าจะเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนโลกเบียดเบียนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเบียดเบียนสังคมมันก็เริ่มจากการเบียดเบียนตนเองเมื่อเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนวุ่นวายตนเองมีปัญหาตนเองมีทุกข์ก็เอาทุกนั้นระบายออกไปให้มันกระจัดกระจายสู่คนอื่นสู่สิ่งแวดล้อมสู่ธรรมชาติสู่สังคมเพราะฉะนั้นอบรมกายในที่นี้ก็คือควบคุมพฤติกรรมความจำเป็นสำหรับการเป็นอยู่ได้ของกายอย่างเหมาะสมการแสวงหาการได้มาการบริโภคใช้สอยอย่างพอเหมาะพอสมไม่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินถ้าเกินไปมันเบียดเบียนตนเองซะก่อนอย่างเรื่องกินถ้ากินแต่เพียงพออยู่ได้ใส่ท้องน้อย มันก็ไม่มีส่วนเพิ่มส่วนเกินที่จะไปเบียดเบียนเดี๋ยวนี้เรามันกินมากกินมากจึงเบียดเบียนโลกเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมเบียดเบียนธรรมชาติเบียดเบียนสังคมกินทางปากไม่พอกินเข้าไปทางตาเอาของมาให้ตาดูเอาแสงเอาสีเอาเสียงมาให้หูกินเอาโทรทัศน์เอาวิดีโอเอาอะไรสิ่งที่อยากให้ตาดูอยู่ไกลๆก็ไปดูบอลโลกอยู่อเมริกาโน่นขี่เครื่องบินไปดูบอลโลกมันหมดเงินกี่บาทค่าเครื่องบินไปให้ตากินไปให้หูกินให้จิตใจเสพอารมณ์นั้นทั้งหลายลองคิดดูเถอะมันคุ้มค่ากันไหมมันเบียดเบียนไหมอ่ะเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเพราะว่าค่าเครื่องบินไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรไปนั่งดูเฉยๆนั่นเดี๋ยวไปกินทางตากินทางหูไปฟังไมเคิลแจ็คสันมาแสดงจนเวทีจะพังแย่งกันแย่งกันจ้างเข้าไปดูแสดงรวดเดียวคราวเดียวได้เงิน50-60 ล้านนั่นก็คือเราไปหาอาหารให้ตากินให้หูกินมันจะไม่เดือดร้อนอย่างไรมันกินเกินกินทั้งปากไม่พอกินทั้งตากินทั้งหูกินทั้งจมูกน้ำหอมกลิ่นที่ชอบใจขวดละ60,000-80,000ก็มีแล้วซื้อน้ำหอมขวดเดียวหยดเดียวซื้อข้าวสารให้คนจนกินเข้าไปทางปากนี่เป็นกระสอบน้ำหอมหยดเดียวที่ซื้อข้าวสารได้เป็นกระสอบสำหรับคนรวยกินนี่มันไม่ได้อบรมกายถ้าอบรมกายก็คืออย่างพวกเราเนี่ยกินวันละครั้งเดียวในภาชนะใบเดียวอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปคินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อะไรกับความอร่อยอร่อยถ้าอยู่ได้อย่างนี้ส่วนเฟอร์พวกบุหรี่ยาเสพติดพวกสุราเหล้าเบียร์อะไรต่างๆซึ่งมันเป็นยาพิษแก่กายแก่ใจเราก็เอามากินกินเข้ามากๆมันก็ต้องเบียดเบียนเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนสติปัญญาแล้วก็เลยไปสู่การเบียดเบียนคนอื่นเอาความทุกข์ไปเทก็จะกระจายออกไปนี่มันเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะว่าอย่างไรการอบรมกายจึงจำเป็นเพื่อไม่ให้เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นกินอย่างเราพวกเราในอบรมกายนะฉันเวลาเดียวตื่นตั้งแต่2:00มาหัดนั่งสมาธิมาจนถึงเวลานี้ทุกวันทุกวันตอนเช้าบ่าย3:00ครับไปนั่งสมาธิมุ่งรวมกันจนถึงเย็นทำวัดสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรม2:00-2:00เลือกอย่างนี้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตกายกินพอดีอยู่พอดีฝึกนั่งอย่างมั่นคงนั่งสมาธิที่อยู่อาศัยกุฏิน้อยกระท่อมโมบายย้ายไปย้ายมาปรารถนาแค่ไหนหามไปเครื่องนุ่งห่มไม่มีส่วนเฟิร์สส่วนเกินจีวรสบงไตรวรของเรายารักษาโรคไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่แสวงหามายุมากินชีวิตของเราก็เลยฝึกกายให้มันคุ้นเคยกับการอยู่อย่างนี้ปัญหามันก็น้อยไม่รู้จะแสวงหามาทำไมเพราะบริโภคแต่เพียงแค่นี้ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเพราะมีสิทธิ์บริโภคเพียงเท่านี้เหลือไว้ก็เป็นของคนอื่นของโลกของสังคมการเบียดเบียนธรรมชาติสังคมมันก็น้อยลงอย่างนี้เรียกว่าอบรมกายอบรมศีลก็คือส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นกับสังคมไม่มีการเบียดเบียนคนอื่นชีวิตทรัพย์สินของรักของชอบใจประทุษร้ายเบียดเบียนคดโกงเอาเปรียบผลประโยชน์ทางตรงทางอ้อมทางกายวาจาทั้งหมดนั้นภาวิตศีลก็คือเน้นไปที่สังคมการเป็นอยู่ร่วมหมู่ร่วมคณะสังคมไม่มีการเบียดเบียนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนใจที่จะต้องหวั่นกลัวต่อความที่คนอื่นจะมาเบียดเบียนเราระงับเวรภัยให้แก่จิตแก่ใจการอบรมกายเป็นพื้นฐานให้เกิดการอบรมศีลง่ายขึ้นรักษาศีลก็ง่ายโปร่งเบาสบายเรื่องกายไม่มีส่วนเฟ้อส่วนเกิน ไม่จำเป็นต้องไปแสวงหามากเมื่อไม่แสวงหามากไม่เก็บตุนมากการที่จะไปผิดศีลไปเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนธรรมชาตินั่นก็น้อยทีนี้อวิปฏิสารความไม่เดือดร้อนใจก็เกิดขึ้นเป็นการระงับไพเวนจิตใจในช่วงนี้สะอาดเบาสบายมองไม่เห็นภัยจากทิศไหนๆเพราะศีลดีงามอบรมจิตตื่นมาตั้งแต่ตีสองทุกวันฝึกสมาธิภาวนาให้จิตใจบริสุทธิ์มองโลกในแง่ดีๆเมตตาปานีต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายสมาหิโตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ทั้งหลายกัมมนโยควรแก่การงานที่จะเพ่งเข้าไปดูทางนามมาทำจากรูปเข้าไปสู่นามดูกายเคลื่อนไหวดูใจนึกคิดอะไรต่างๆจิตสงบลงไปตั้งมั่นไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์ควรแก่การงานอย่างนี้เรียกว่าอบรมจิตต่อมาก็อบรมปัญญาภาวิตะปัญญาเอาประสบการณ์จากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจอารมณ์ที่กระทบกันระหว่างอายตนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายนั่นคือประสบการณ์ที่จะให้เกิดปัญญารู้เข้าไปตรงนั้นทุกขณะที่ผัสสะมันเกิดขึ้นรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้ทีละครั้งเป็นอภิญญายะรู้อีกทีก็อภิญญายะรู้อีกทีก็อภิญญายะรู้ยิ่งรู้ยิ่งจากยิ่งเข้ามาก็สุสัมโพธายะอัตโนมัติรู้พร้อมพอฝึกรู้มานานหลังจากนั้นก็มาถึงนิพพานายะการดับร่องแห่งอารมณ์ที่จะก่อโทษก่อทุกข์ทั้งหลายมันก็วิ่งตามกันมาอย่างนี้เรียกว่าภาวิตปัญญาอบรมปัญญาไม่ต้องมาได้ดอกตรงดอกเตอร์อะไรหรอกถ้าอย่างนี้เราก็จะครบกระบวนการในการฝึกฝนอบรมเมื่อได้รับการฝึกชนิดนี้แล้วก็พอที่จะพูดกันรู้เรื่องในเรื่องโลกุตรานุวัตคือเรื่องไปสู่กระแสแห่งความเป็นอยู่อย่างในโลกเรื่องนี้ก็คือเรื่องสุญญตาเรื่องความว่างขอให้ตั้งอกตั้งใจฟังนะแม้จะไม่เข้าใจก็ตั้งใจฟังเรื่องความว่างเรื่องสุญญตานี้ในพุทธศาสนาทางเถรวาทของเราเป็นคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตอกย้ำให้เราพยายามเข้าถึงสิ่งเหล่านี้แต่มันก็หายไปในสังคมชาวพุทธเราในเมืองไทยเราตั้งแต่สมัยสุโขทัยไตรภูมิพระร่วงที่โดดเด่นขึ้นมาในช่วงนั้นก็ไม่ปรากฏว่าสอนในเรื่องนี้จนมาถึงอยุธยาก็ไม่มีในเรื่องนี้มันได้หายไปตั้งแต่สมัยไตรภูมิพระร่วงตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระนิพพานก็คือเมืองแก้วเก่าแล้วคือพระนิพพานมันก็ยังเป็นเมืองอยู่มันก็ยังเป็นรู้เป็นความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตัวมีอัตตาอยู่ทั้งนั้นแต่ให้นี่ในลุ่มแม่น้ำโขงตั้งแต่พระเจ้าฟ้างุ่มมหาราชสถาปนาเมืองเชียงทองเป็นเมืองหลวงพระบางห้าเชียงเชียงใหม่เชียงรุ่งเชียงตุงเชียงทองเชียงใหม่เชียงรายเชียงรุ่งเชียงตุงเชียงทองเชียงทองนี้สิ้นสุดยุคแห่งเชียงทองเชียงแปลว่าเมืองทองเปลี่ยนจากเมืองทองมาเป็นเมืองธรรมเรียกว่าจากเชียงทองมาเป็นเชียงธรรมคือมาเป็นเมืองหลวงพระบางลานช้างร่มขาวศรีสัตนาคณหุตพ.ศ.1896 96ในสถาปนาเมืองเชียงทองเป็นเมืองหลวงพระบางยกเมืองให้แก่พระบางปางห้ามญาติพระทองคำหลังจากนั้นจริยธรรมอันมีพลังเจิดจ้าก็บังเกิดขึ้นสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่พงสาลีถึงศรีถันดอนตั้งแต่นครราชสีมาสุดลำน้ำโขงของฝั่งไทยคำสั่งสอนหีด12คลอง14อะไรต่างๆตอกย้ำลงมาแต่เราก็ไม่ได้พูดกันในเรื่องเหล่านี้หายไป แต่ก็ยังมีเป็นกระเซ็นกระสายนักปราชญ์โบราณก็ยังรักษาไว้ให้เราได้สวดสามเณรน้อยๆสมัยผมเป็นเด็กวัดเป็นสังกะรีผมยังได้สวดฟังแล้วไพเราะสนุกสนานฟ้อนใส่ย้อนใส่ว่ายังถูกตบปิ๊บใส่ก็ยังโถยะถาปัจจยังปาวัตมานังทาตุมัตตเมเวตังยาติทังจิวรังตตุปปุญชโคจะปุกะโรนิสโตนิชิโวสุญโยอันนี้สวดกันมาเรียนกันมาอยู่ผมฟังผมก็ชื่นใจชอบม่วนซื่นว่าง่ายๆแต่เราก็ไม่รู้เรื่องดีๆความหมายอันนี้สอนให้เห็นความว่างจากของหยาบๆต้องการให้เราพบให้เราเห็นให้เรารู้แต่เสร็จแล้วก็น่าคิดเหมือนกันว่าเราไม่ได้รู้อะไรเลยแต่ก็ยังดีนะที่อุตส่าห์รักษาพยายามมาจนมาถึงตกทอดถึงพวกเราศรีอยุธยาหายเงียบไม่ได้สอนในเรื่องนี้ศรีสัตนาคณหดทั้งสองศรีพี่น้องศรีสองรักทั้งลุ่มเจ้าพญาลุ่มแม่น้ำโขงตลอดทั้งลุ่มน้ำตาปีสีวิชัยสามสีเลยก็ได้ไม่ได้พูดไม่ได้สอนกันในเรื่องนี้หายไปจนมาถึงรัตนโกสินทร์อยู่ดีๆผู้มีบุญก็มาเกิดเรียกว่าปุเพกตปุญญาตาของสังคมสังคมได้ทำบุญไว้มาแต่ก่อนทำให้เกิดท่านพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสชาวเมืองชัยยาสุราษฎร์ธานีเกิดมาแล้วท่านก็มาบวชมาศึกษาต่อมาท่านก็มาสอนเรื่องความว่างเรื่องจิตว่างเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านตอกท่านย้ำตะโกนโบกโปกก้องฟ้าเมืองไทยก้องไปทั้งโลกว่างว่างจิตว่างจนท่านตายตายไปแล้วก็มารับดับหายจะเลือนลางจางหายไปอีกแล้วผมเสียดายในเรื่องนี้อันนี้ยิ่งไปกว่านั้นในตอนที่ท่านสอนในเรื่องนี้มีแต่คนออกมาคัดค้านนักปราชญ์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทั้งฝ่ายบรรพชิตฝ่ายคฤหัสถ์เขียนหนังสือจาบจ้วงโจมตีคัดค้านเรื่องจิตว่างไม่มีซ้อนในพุทธศาสนาว่าอะไรก็ว่ากันไปบางทีถึงกับบอกว่าไม่ควรเอามาสอนมันจะทำให้ขัดขวางต่อการพัฒนาประเทศชาติซึ่งอยู่ในยุคกำลังพัฒนาความจริงมันก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเขาพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกไปแล้วว่ามันจะต้องมีอย่างนี้เมื่อคนทั้งหลายไม่ได้อบรมกายอบรมสินอบรมจิตอบรมปัญญาถ้าผู้ใดเอาเรื่องคำสั่งสอนที่แท้จริงของเราเป็นเรื่องลึกซึ้งคำพีลาคำพีรัฐามีความหมายอันละเอียดอ่อนลึกซึ้งแล้วก็เป็นเรื่องโลกุตลานุวัตอยู่ในเรื่องเนื้อโลกไอโลกุตลานุวัตผมว่าเอาเองนะขออภัยว่าโลกุตลาสุญญตาปฏิสังขตาเป็นเรื่องที่อยู่เนื้อโลกเป็นเรื่องประกอบไปด้วยความว่างเขาจะไม่สนใจฟังไม่เงียโซลงฟังไม่ตั้งใจจะใฝ่ฟังโดยไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรฟังนี่ช่วยฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้แล้วว่าคนเขาจะไม่รู้ฟังไม่สนใจจะใฝ่ฟังในเรื่องนี้แต่เขาจะไปสนใจใฝ่ฟังเรื่องนอกแนวคำสั่งสอนซึ่งเป็นคำสั่งสอนรุ่นใหม่ของสาวกเยบนะเตสุตันตากวิกตากะเวยาจิตตคราจิตตพยัญชนะพหิรกาสาวกะภาสิตาเตสุพัญญมาเนสุสุสุสันติสูตรเราใดอันเป็นคำสั่งสอนของสาวกรุ่นหลังเป็นบทประพันธ์เป็นบทกวีคำสอนชนิดที่ไพเราะสละสลวยด้วยอักษรเขาจะสนใจใฝ่ฟังสนใจขนาดลักขโมยบทกวีกันที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ถ้าไปเอาของพระพุทธเจ้าสุญญตาของท่านจริงๆใครจะไปว่าอะไรมีแต่ประโยชน์เนี่ยท่านสอนไว้แล้วท่านเตือนไว้แล้วว่ามันจะเกิดอย่างนี้ สนใจเท่ถ้าเป็นคำสั่งสอนของสาวกรุ่นใหม่เป็นบทกวีเป็นบทกระพันบทประพันถ้อยคำไพเราะสาระสารวยแต่เป็นเรื่องนอกเนี่ยแนวนะพระหิรกาเป็นเรื่องอยู่นอกแนวในคำสั่งสอนนี้เขาจะสนใจใฝ่ฟังกันอย่างยิ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจเมื่อท่านนะพระเดชพระคุณหลวงปู่พุทธทาสท่านสอนอย่างเนี้ยเขาก็ไม่ศรัท